प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 12वें प्रकरण पर आधारित स्वाध्याय चल रहा है। कितना है? 18। भूम्यादि पंचभूतानि स्थानत्रिपाकशोषणैहि हेतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्तेषां न हेतवः स्वामी वृत्त्यादिकं सर्वं सोपकाराय वाञ्छति तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते सर्वव्यवहृतिस्ते स्वेवा अनुसन्धातुमीदृशम् उदाहरणबाहुल्यम् तेन स्वां वासयन्मतिम् अत केयम् भवेत्प्रीति श्रूयते वा निजात्मनि रागो बद्ध्वा दिविषये श्रद्धा यागादि कर्मणि भक्ति स्याद् गुरुदेवादे इच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि तर्यस्तु सात्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवर्तिनी प्राप्ते नष्टेऽपि इच्छातो व्यतिरिच्यते सुखसाधनतोपाधे अन्नपानादय प्रियः। तो प्रसंग चल रहा है, नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। संसार में व्यक्ति अनेक अनेक वस्तु अनेक अनेक पदार्थों से प्रीति करता है, प्रेम करता है। चैतन्य प्राणियों से प्रेम करता है, जड़ धनादियों से प्रेम करता है, मंद बुद्धि पशु आदियों से भी प्रेम करता है। रत्न आदि का उदाहरण दिया, जड़ वस्तु से मनुष्य प्रेम करता है। बैल का दृष्टांत देकर कहा, बलिवर्धक से प्रेम करता है। पत्नी पुत्र आदि का उदाहरण दिया, इसके अलावा लोक लोकांतर के प्रति उसका जो राग दिखता है, प्रेम दिखता है, यहां तक कि देवी देवताओं से प्रति उसकी जो प्रेम है, प्रीति है, ईश्वर विष्णु आदि के प्रति उसकी जो प्रीति है, प्रेम है, इस सब उसके लिए जो अपने लिए प्रेम करता है, अपने हित के लिए प्रेम करता है, अपने उपकार के लिए प्रेम करता है, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए इन सब से प्रेम करता है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को इन प्रसंगों के द्वारा समझाया। ये 18वें श्लोक द्वारा भी वही समझा रहे हैं। भूम्यादि पंचभूतानि स्थानत्रिपाकशोषणैहि हेतुभिश्चावकाशेन वांछन्ति साम नहि तव। मनुष्य पृथ्वी से भी प्रेम करता है, भूहु, भू माने पृथ्वी, भू से यानी पृथ्वी से वह प्रेम क्यों करता है, भू यानी पृथ्वी को वह इतना क्यों चाहता है। स्थान, क्योंकि पृथ्वी उसको रहने के लिए स्थान देती है, घर बनाने के लिए जगह देती है, खेती करने के लिए जगह देती है, अन्न उत्पादन करने के लिए जगह देती है। स्थानम, वृक्ष लगाने के लिए जगह, हापुस आम लगाने के लिए जगह, काजू लगाने के लिए जगह देती है। हमारे मोहनीश का रत्नागिरी में आश्रम है, बढ़िया आश्रम है, हम जाके एक हफ्ता रह के आए हैं। वहां हापुस आम और काजू के बगीचे हैं। आपको काजू खानी हो तो यहां लेके नहीं, वहां जाओ, प्यासे के पास नदी कभी नहीं आती है, प्यासा नदी के पास जाता है। आप लोगों की आदत बिगड़ गई है, क्योंकि आपके यहां सब कुछ आ जाता है, संत आ जाते हैं आपके यहां, तो फिर आपके जाने की आपकी तो आदत ही बिगड़ गई है। किसी चीज के लिए कहीं जाने की नाम ही नहीं लेते हो, जाओ। तो अभी सुना उसने इस साल काजू का पौधा लगाया। सबने कहा कि गर्मी में पौधा लगाए तो बरसात में लगाना चाहिए था, सबने उसको डांटा, लेकिन उसने लगा दी। अभी सुना है कि उसने फोन आया, उसका आश्रम का देखभाल करने वाला, उसने फोन किया, उसको पौधा एकदम हरा भरा होकर बड़ा हो रहा है, मुझे सुनाया। तो पृथ्वी से क्यों प्यार करता है, क्यों इतनी लागनी है, क्यों इतनी आसक्ति है उसकी, क्योंकि वह स्थान आश्रय देती है पृथ्वी, घर बनाने के, खेती के लिए है, अपने चलने के लिए। भूमि आदि आदिपद से पंचमहाभूत, स्वयं ही पंचभूतानी लिख दिया है, तो प्रेम जल से क्यों इतना प्रेम करता है व्यक्ति। बोले त्रिट, स्थान त्रिट, त्रिट माने तृषा, तृषा माने प्यास, उसके निवृत्ति करता है जल, इसीलिए जल से प्रेम करता है। वो रस की प्राप्ति होती है, उसके खेती को वह पोषित करती है, बगीचे को, बारिश हुई तो फिर उसका पौधा जो है हरा भरा हो गया, इसलिए वह पानी से भी प्रेम करेगा मोहनीश, है पृथ्वी से भी प्रेम करेगा, पानी से भी प्रेम करेगा। इसी प्रकार से तेज पाक, पाक माने अन्न को पकाने में, फल को पकाने में, फसल को पकाने में, दाल को पकाने में, भात को पकाने में, पाक परिपक्व करने में हेतु है तेज। इसीलिए वह तेज से अग्नि से प्रेम करेगा व्यक्ति। शोषण ही वायु से क्यों प्रेम करता है भाई? तो इसीलिए करता है क्योंकि वह कपड़ा धोने के बाद सुखा देता है उसके कपड़े को, गीला रहने नहीं देता, सड़ने नहीं देता गीला होकर। शोषण ही शोषण करता है, सुखाता है। ये तो विश्व अवकाश है ना, आकाश से क्यों प्रेम करता है? तो बोले वो जगह चलने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए जगह देता है, अवकाश देता है आकाश। क्रमशः ये पांच जो भूत हैं, पांच प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हैं, और इन पांच भूतों से इंसान, इन पांच प्रकार का प्रयोजन उसका पूरा होता है, इसीलिए इन पांच भूतों से वह प्रेम करता है, पांच भूतों को वह चाहता है। वांछन्ति एषां नते हेतवा। पृथ्वी के उपकार करने के लिए तुम जी रहे हो कि पृथ्वी तुम्हारा उपकार करने के लिए अस्तित्व में है? तुम यदि मर जाओगे पृथ्वी का नुकसान क्या होगा? है, तुम पृथ्वी से प्रेम करते हो, धरती से, तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हो, अन्यथा तुम्हारे द्वारा पृथ्वी का क्या हित हो रहा है, क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? शायद आज पृथ्वी तुम्हारे सामने बोल सकती होती तो तुमसे यही कहती कि मुझे दूषित करने के लिए, मुझे इतनी कुरूप करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए है तुम्हें पैदा किया मैंने, क्या यही परिणाम तुम लोग दोगे, इसीलिए मैंने तुमको पैदा किया, ऐसा कहेगी तो क्या उत्तर दोगे बोलो? लोग कहते हैं ना, कभी कभी कह देते हैं, आज महात्मा गांधी होते तो क्या ऐसे ही यही भारत की इच्छा से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजाद कराया देश को, यही अपेक्षा से आजादी का यही परिणाम है? स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी है? मेरा भारत ऐसे ही होगा इस उद्देश्य से उन्होंने आजाद कराया था क्या? शायद पश्चाताप करते महात्मा गांधी आज ही इस भारत को देखते तो, है ना? लोग ऐसा लिख देते हैं है? तो वैसे हम भी कह रहे हैं कि पृथ्वी यदि तुम्हारे सामने आकर खड़ी होकर बोल सके तो तुमसे यही प्रश्न करेगी कि तुम्हें इसी प्रयोजन के लिए मैंने पैदा किया था कि तुम मुझे बिगाड़ो, मेरे सत्यानाश करो। महाभारत में एक कथा आती है, दो राजा आपस में लड़ रहे थे, ये मेरी सीमा है, ये धरती मेरी है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये मेरी सीमा में है, ये धरती मेरी है। दोनों राजा उस सीमा, उस धरती के लिए, टुकड़े के लिए, जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे, तलवार निकाल लिया, काटमार शुरू हो गई दोनों के बीच में। महाभारत की कथा है, दो राजा इस तरह आपस में लड़ रहे थे तो उसी के नजदीक एक स्त्री कहीं से आ गई, तो उन राजा की इस लड़ाई को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। दोनों राजाओं को बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या बात है, एक तो वीर योद्धाओं के बीच में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, दूसरी बात है कि यदि आ भी गई तो हम इस तरह लड़ रहे हैं और वो हंस रही है। दोनों राजाओं को लगा कि ये क्या कार, क्या राज है, कहां से आई, पहले इसका पता लगाना चाहिए। लड़ना छोड़कर उससे प्रश्न किया, तुम कहां से आई हो, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो जो हम लड़ रहे हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं यही धरती हूं, यही पृथ्वी हूं। तुम मेरे लिए, मेरे टुकड़ों के लिए, मेरे अंग के लिए तुम लड़ रहे हो। ये तुम्हारी मूर्खता को देखकर मुझे हंसी आ रही है। और कोई वीर योद्धाओं के सामने लड़ाई के समय में मूर्खता कह दे? दोनों राजा ने कहा, हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमारी क्या मूर्खता है ये? बोले, बेटा तुम्हारे बाप भी इसी तरह लड़ते लड़ते मर गए, शायद उनके अभी दो चार टुकड़े हड्डी मेरे गर्भ में पड़े हैं। तुम्हारे दादा भी इसी तरह लड़ते हुए मर गए, उनकी तो अब हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये केवल तुम्हारी मूर्खता की बात नहीं, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, सब इसी के लिए लड़ते ले लड़ते लड़ते मर गए। आज उनके नाम निशान तक नहीं है और तुम भी इसी के लिए लड़ रहे हो, और तुम भी लड़ते लड़ते मर जाओगे, तुम्हारी सब अस्तित्व मेरे गर्भ में दो चार दस बीस वर्ष तक तुम्हारी हड्डी रहेंगी, मांस तो कुछ दिनों में गल गल के खत्म हो जाएंगे, हड्डी थोड़े दिन रह सकती है, वो भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा भी अस्तित्व इसी तरह नष्ट हो जाएगा। तुम मेरे लिए लड़ रहे हो कि अपने लिए लड़ रहे हो? मेरे लिए तो लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो साधु को भी आश्रय दे रही हूं, दुष्ट को भी आश्रय दे रही हूं, पशु को भी दे रही हूं, पक्षी को भी दे रही हूं, कीड़े मकोड़े को दे रही हूं, मैं तो किसी एक के लिए बना ही नहीं हूं। बाबा, तुम क्या चाहते हो कि मेरे लिए वो पृथ्वी? मैं किसी एक के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए हूं। तो सभी न कोई पृथ्वी के लिए काम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। भूम्यादि पंचभूतानि स्थान त्रिटपाक शोषण ही, भूमि आदि पंच का ये पांच प्रयोजन के लिए हैं, पृथ्वी आदि है ना। पृथ्वी किसके लिए? स्थान। जल किसके लिए है? त्रिट। तेज किसके लिए है? पाक। वायु किसके लिए है? शोषण। आकाश किसके लिए? अवकाश। हेतु अवकाशे न वांछंती एसाम न हे तवे। उन पृथ्वी आदि भूतों के लिए कोई भी चाहना नहीं करता, अपने लिए भूतों को चाहते हैं, भूत के लिए भूतों को नहीं चाहते। पृथ्वी के लिए पृथ्वी को नहीं चाहते, अपने लिए पृथ्वी को चाहते हैं। जल के लिए जल को नहीं चाहते, अपने लिए जल को चाहते हैं। वायु के लिए वायु को नहीं चाहते हैं, अपने लिए वायु को चाहते हैं। तेज के लिए तेज को नहीं चाहते हैं, अपने लिए तेज को चाहते हैं। आकाश के लिए आकाश को नहीं चाहते हैं, अपने ही लिए आकाश को भी चाहते हैं। इसकी टीका पढ़ लो भाई। सर्वे प्राणिनः स्थान प्रदान त्रित निवारण पाक करण आर्द्र शोषण अवकाश प्रदानाख्यर हेतु भी निमित्त ही पृथ्वीदीनि पंचभूतानि वंचन्ति अपेक्षन्ते। वंचन्ति माने अपेक्षन्ते, पृथ्वी आदि की अपेक्षा करते हैं। कौन? प्राणिनः, संसार के सभी प्राणी। एवं इसी तरह पृथ्वीदीनाम तु हेतवः स्थान वांछनादीनि निमित्तानि न सन्ति अतो न स्वयं आकांक्षन्त इत्यर्थः। अब आगे इदानीं, अब आगे यज्ञवल्क्य के उस वाक्य का स्मरण कर रहे हैं विद्यारण्य मुनि, जो मैत्रेयी को समझाने के लिए प्रयोग किया था, बृहदारण्यक उपनिषद का वो वाक्य। वो श्रुति उसको स्मरण करते हुए शिष्यों को समझा रहे हैं। इदानीम नवा अरे सर्वस्य कामस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अब एक उपसंहार करते हुए याज्ञवल्क्य ने एक एक पहले तो एक एक वस्तुओं को नाम लेते हुए इंसान उस वस्तु से प्रेम करता है तो वह प्रेम अपने लिए करता है, वस्तु के लिए नहीं। समझाया था, अब सबको सामूहिक रूप में एक वाक्य बोल दिया। इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् आह। श्रुते के इस वाक्य के तात्पर्य को विद्यारण्य मुनि जी अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। स्वामी वृत्त्यादिकं सर्वं सोपकाराय वंचति तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते। अब स्वामी वृत्त्य आदिकम सर्वम, लोक व्यवहार में ये देखने में आता है कि निष्ठावान सेवक अपने मालिक के लिए अपनी जान को भी खतरे में रखकर मालिक के प्रति वो निष्ठा दिखाता है, श्रद्धा दिखाता है, प्रेम दिखाता है, है? बहुत से उदाहरण है। अब बहुत से मालिक अपने सेवकों के प्रति सर्वस्व उच्चारण करते हैं, पूरा समर्पण करते हैं। यहां तक भी देखने आला है कि अपने बच्चों से भी ज्यादा सेवकों का हित चाहते हैं, ऐसे भी समाज में हैं उदाहरण। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं या विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं ये सब दिखावा है। स्वामी भृत्य आदिकम है, मालिक कुत्ते से इतना प्रेम करता है, कुत्ता भी मालिक के लिए इतना प्रेम करता है, अपने मालिक और पराये को जानता है वो भी, ये सब स्वार्थ के लिए है। मालिक का कुत्ते के प्रति प्रीति कोई कुत्ते के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए है, क्योंकि उसकी उपस्थिति से मालिक आत्मसंतुष्टि करता है। मेरे पास ऐसा एलसीसी कुत्ता है, मेरे पास ऐसा बढ़िया वफादार कुत्ता है, ये कुत्ते के लिए नहीं अपनी संतुष्टि के लिए है। मेरा नौकर, मेरा सेवक इतनी निष्ठावान है, 40 साल से हमारे घर में काम करता आया महाराज ये है, इतनी निष्ठा है कि इतनी निष्ठा इसकी है अपने प्रति, इतनी वफादार है। हमारे परिवार में तो हमारे बच्चों से भी ये ज्यादा जिम्मेवार है, ये उसके लिए नहीं है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने गौरव के लिए, अपनी अहम के लिए, आत्मसंतुष्टि कि ऐसा सेवक मेरे पास है, ये आत्मसंतुष्टि। वो यदि कल जाकर दो चार गलती करने लग जाए तो तू उसको घर से निकाल बाहर करेगा। गलती नहीं कर रहा है इसलिए उसकी गौरवता के पूर्वक उसकी प्रशंसा, उसकी सेवा, उसका प्रेम, उसका ख्याल रख रहा है। एक दो गलती करने लग जाए वो विचार नहीं करेगा कि 40 साल से इसने हमारी सेवा की है, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे को हाथ पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के चलना इसने सिखाया, अपने हाथ से चम्मच से दूध भात खिलाने हमको सिखाया इसने, ये विचार नहीं करेगा। एक दो गलती उसने क्या की कि निकाल के बाहर फेंक देगा। तो उस नौकर के प्रति मालिक की जो प्रीति है, प्रेम है, वो आत्मसंतुष्टि अपने लिए है, नौकर के लिए नहीं। अरे बेटा, उस नौकर ने दो चार बार गलती कर ली तो उसको निकाल दोगे, तुम उससे ज्यादा गलती करोगे अपने घर में तो तुमको कौन निकालेगा? बोलो, तुमको अब कौन निकालेगा उस घर से? अभी सोचा? गलती तो मेरे से भी होती है ना, हमसे गलती नहीं होती है क्या? केवल नौकरों से ही गलती होती है, मालिक से गलती नहीं होती है? मालिक से भी गलती होती है ना। मालिकन दो चार कप बसी टूट गया तो उसको जथावनाम गाली देगी। दो चार कप प्लेट क्या टूटे, दो चार गिलास क्या टूटे, 40 वर्ष से वो काम कर रहा था, उसको जथानाम गाली। मालिकन से कुछ गलती हो जाए, उसके 40,000 के 1,00,000 का मोबाइल गिर के बिगड़ जाए, अब उसको कौन डांटेगा? बोलो, मालिक के हाथ से मोबाइल गिर के नहीं बिगड़ता है, कौन डांटेगा उसको? नियमानुसार तो नौकर उसको डांटना चाहिए कि नहीं? मूर्ख कहीं का कहना चाहिए कि नहीं? तुम नौकर को जब मूर्ख कहीं का, 40 साल से बैठा हुआ नौकर को तुम एक कप टूटते ही मूर्ख कहीं का तुम कह सकते हो, तो वो 40 वर्ष से तुम्हारे घर में रहा हुआ नौकर तुम्हारे हाथ से आईफोन गिरकर जो टूट गया, तो मूर्ख कहीं का नहीं कह सकता है वो? एक शब्द बोल देवे तो उसकी क्या हिम्मत, निकाल के बाहर कर दोगे तुम? तूने मुझे मूर्ख कहा, मेरे टुकड़ों में पलने वाला तू मुझे मूर्ख कहता है? क्या बात है भाई, सब स्वार्थी हैं भाई, नौकर भी मालिक भी। कोई बात यहां विद्यारण्य मुनि जी यज्ञवल्क्य ऋषि के अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते समय प्रयोग किए हुए उस श्रुति वाक्य के आधार पर ये बात कह रहे हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, स्वामी भृत्यादिकं सर्वं स्व उपकाराय वांछति। स्व माने स्व स्व है ना, स्व स्व उपकार है, मालिक अपने उपकार के लिए नौकर की कामना करता है, चाहता है नौकर को, नौकर अपने उपकार के लिए मालिक की कामना करता है, मालिक को चाहता है, मालिक से प्रेम करता है, पैसा आदि देता है मालिक तो उससे उसका उपकार हो रहा है, काम आदि कर देता है निष्ठा से सेवक तो मालिक का उपकार हो रहा है, सब स्व स्व उपकारार्थम। तत्तत् कृतोपकारस्तु तस्य तस्य, जिस जिसने जिस जिसको भी उपकार किया है वह खुद अपने अपने के लिए ही पर पर को उपकार करता है, पर के लिए यानी अन्य अन्य के लिए अन्य का उपकार नहीं करता, अपने लिए अन्य का उपकार करता है, अपने लिए। अन्य का जो उपकार कर रहा है किसके लिए? अपने लिए। नौकर अपने लिए मालिक का उपकार कर रहा है, मालिक का सेवा करना नौकर का लक्ष्य क्या है? उसके द्वारा मैं उपकृत होऊंगा। तो वही वही तो सभी वही है, मैंने हम तो गंभीर है ना, क्योंकि कोई अपनी जान की बाजी लगाता है, देश के लिए त्याग देता है प्राण, तो ऐसा उदाहरण यहाँ क्यों नहीं लिया गया? देश के हित के लिए नहीं करता है, वो भी अपने लिए है। मैं यदि इसमें देश स्वतंत्र होगा, देश विजय होगा तो मेरा गौरव होगा, और लड़ते लड़ते मैं मर भी जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, हत्वा वा प्राप्त थे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से मयम। गीता का क्या अर्थ करोगे? इस कथा का श्लोक का अर्थ क्या करोगे बेटा? वो एक सब गंभीर ही है, इसको तुमने लाइट हल्का क्यों किया? गीता में यदि ये श्लोक न होता कोई लड़ने जाता? हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। हे अर्जुन, जीतेगा तो सारा पृथ्वी का मालिक तू होगा, मरेगा तो स्वर्ग का मालिक होगा। दोनों हाथ में तेरी लड्डू है। उसे हाथ दिया, तू लड़ेगा तो मेरा कल्याण होगा। कहेंगे कृष्ण कहा है? तो अपने ही उपकार होगा, तेरा ही हित होगा, अन्यथा नहीं लड़ेगा तो निंदंतस्तव सामर्थ्यम ततो दुख परम नुकिम। यदि तू युद्ध से भाग जाएगा तो तेरी सामर्थ्यता की निंदा करेंगे, और जो तुम अपने अघाड़े आगे तुम्हारी सामर्थ्यता की निंदा करेंगे तो वह निंदा तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगी। ततो दुख तरम नुकिम, उसके प्रति ध्यान रख बेटा। स्वामी भृत्यादिकं सर्वं सोपकाराय वंचति तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते। टीका पढ़ लो, टीका में कोई खास नहीं है। भृत्यादि सर्वो जनाः, आदि पद से सभी ले लेना। स्वम्यादिकं सर्वं सोपकाराय, सोप्रयोजनाय एव वंचति। अपने अपने प्रयोजन पूरा करने के लिए ही अन्य अन्य की इच्छा करते हैं। एवं स्वाम्यादिरपि ननु श्रुतावेवं बहुधारण दर्शनम किमर्थम कृतम इत्यासंख्य। श्रुति ने, याज्ञवल्क महर्षि ने मैत्रेय के सामने ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण देकर क्यों ऐसा जोर दिया है? बहु उदाहरण दर्शन प्रदर्शनम किमर्थम कृतम, एक ही उदाहरण। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, इतने ही एक मंत्र से सब काम चल जाता है। वहां फिर पति पत्नी पुत्र भृत्य भू रत्न इत्यादि अनेक उदाहरण दे देकर ये बात क्यों समझाना पड़ रहा है? सर्वव्यवहृति तेषु अनुसंधातुमीदृशम् उदाहरण बाहुल्यम् तेन स्वं भाषयन्मतिम्। ये कोई उत्तम अधिकारी होता तो उसको केवल इशारे से काम चल जाता, एक का उदाहरण दे देते और उसको कह देते कि भाई इसी तरह सभी का समझ लेना। अब जो मध्यम अधिकारी होगा, प्रसंग आ रहा है ना, बारहवां प्रकरण किसके लिए? उत्तम अधिकारी के लिए है, प्रश्न तो यही आ रहा है ना। उत्तम अधिकारी के लिए तो यह है ही नहीं, यहां तक कि मध्यम अधिकारी के लिए भी नहीं है। यहीं से तो शुरू किया था ना, जो निकृष्ट अधिकारी है उसमें भी किस प्रकार का वर्गीकरण कर रहे हैं। विरक्त मूढ़, ये शब्द प्रयोग हुआ है। मैत्रेयी कैसी है वो? विरक्त है तो लेकिन मूढ़ है। रागी मूढ़ के लिए ये है ही नहीं, वो तो मैत्री है, कात्यायनी ही नहीं है। रागी मूढ़, रागी मूढ़ कौन है? कात्यायनी है, विरक्त मूड मैत्री है। याज्ञवल्क्य के द्वारा दिया हुआ संपत्ति को उसने परित्याग कर दिया, विरक्त है लेकिन है मूड, और कात्यायनी वो सब संपत्ति पाकर मस्त है, उसने कोई जिज्ञासा ही नहीं की है, तो उसके लिए ये सब बात समझानी पड़ रही है। दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए, ओ ऐसा है, पति भी पत्नी के लिए प्यार करता है अपने लिए, पत्नी भी पति के लिए प्यार करता है अपने लिए, मां भी बच्चे के लिए प्यार करती है अपने लिए, बच्चा भी मां के लिए मां के साथ प्यार करता है अपने लिए। धन जड़ वस्तु तो हां तुम तो ठीक ही कह रहे हो, जड़ वस्तु को हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं जड़ वस्तु से, जड़ वस्तु के लिए तो वो प्रेम है ही नहीं, अस्तु में अपने ही लिए है, आदि आदि। ये सारे उदाहरणों से ये पक्का हो कि सर्व प्रीति का विषय खुद अपने आप है, ये निश्चय कराने के लिए अनेक उदाहरण दिया है। सर्व व्यवहिति तिस्वेवम अनुसंधातुम ईदृशम, अनेक वस्तुओं के प्रति इसी तरह से अनुसंधान करते रहना चाहिए। अब मैं इस मोबाइल से प्रेम करता हूं, इसके लिए करता हूं कि अपने लिए करता हूं, है ये सीधी सी बात। तुम अपने कपड़े से प्रेम करते हो, कपड़े के लिए करते हो कि अपने लिए? अपने लिए। समझदार व्यक्ति तो सब इससे होगा, और थोड़ा कमजोर बुद्धि वाला हो तो एक एक चीज को समझाना पड़ेगा ना, और जितनी वस्तुओं का उदाहरण देते हुए समझाएंगे उतनी उसकी बुद्धि में वो बात दृढ़ता से बैठेगी, समझेगी नहीं? जितनी ज्यादा उदाहरण देते हुए हम उसको समझाएंगे उतने ही उसके बुद्धि में वो बात दृढ़ता से बैठेगी, पक्का बैठे। इसके लिए अनेक उदाहरण दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं। वेदांत में इसको पुनरुक्ति भी नहीं मानते हैं, अतिशय दोष भी नहीं मानते हैं, यह अभ्यास के लिए ये गुण ही माना जाता है। इसको यूं समझ लो, एक न्याय है ना, स्थाणु निखनन न्याय, सुना होगा ना स्थाणु निखनन न्याय। एक व्यक्ति ने जमीन खरीद ली थी, उसमें खेती करना था, तो पशु आकर उसको खेती को बर्बाद कर जाते थे, तो उस खेती की रक्षा करने के लिए उसने चारों तरफ बाड़ लगाना था। उस बाड़ को थोड़ा दृढ़ मजबूत बनाने के लिए उसको बीच बीच में खंभा भी गाड़ना था, तो एक लकड़ा लेकर उसने उसको काट के थोड़ा सा पतला किया, नीचे की तरफ उठा के जोर से गाड़ा, गाड़ने के बाद फिर उसको हिलाया, उसने अपने आप जोर जोर से हिलाया, फिर उसको उठाया और उसी गड्ढे पर फिर दोबारा गाड़ी। देखने वाला आश्चर्य लगने लगा, ये क्या कर रहा है, खम्भे को गाड़ रहा है कि उखाड़ रहा है, दोनों काम कर रहा है कि नहीं, गाड़ भी रहा है, हिला हिला के उखाड़ भी रहा है, और फिर गाड़ भी रहा है, फिर हिला हिला के उखाड़ भी रहा है। उससे रहा नहीं गया, किससे? देखने वाले से। आकर उसने कहा, पूछा कि ये तुम गाड़ रहे हो कि उखाड़ रहे हो? बोले गाड़ रहा हूं। गाड़ रहा हूं तो गड़ गया तो छोड़ देना चाहिए, यदि इतने में छोड़ दूंगा तो छोटे से प्रयत्न से भी ये बाड़ निकल जाएगा, टूट जाएगा, थोड़े हवा के झोंक से गिर जाएगा, पशु सिंह मार लेगा तो उखड़ जाएगा। इसको मजबूत और दृढ़ करने के लिए बार बार उखाड़ते फिर गाड़ते, उखाड़ते फिर गाड़ते, गाड़ने के लिए उखाड़ा जा रहा है। आखिर लक्ष्य एक ही है ना। अनेक उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? एक ही लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा सबसे प्रिय है, इस बात को पक्का करने के लिए अनेक उदाहरण दिया जा रहा है। सर्वव्यवहृतिस्तेष्वेवम् अनुसंधातुमीदृशम् उदाहरण बाहुल्यम् तेन बाहुल्य उदाहरणेन स्वं वासयन् मतिम्। स्वं मतिम् वासयन्, अपनी बुद्धि को दृढ़ करो, दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए ये अनेक उदाहरण दिया गया है। टीका पढ़ लो। इच्छा पूर्वकेषु सर्वेषु अपि भोजनादि व्यवहारेषु एवं आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। भोजन से लेकर सारे व्यवहार, रात्रि का शयन, प्रातः उत्थान, ये सब किसके लिए है? आत्मनस्तु कामाय। इति उक्तेन प्रकारेण अनुसंधातुम अनुसंधानाय ईदृशम अनेक उदाहरणम पतिजायादिषु प्रीति दर्शन रूपम उदाहरण बाहुल्यम उक्तम इति शेषः। तेन कारणेन बाहुल्य उदाहरण रूपी हेतु से कारणेन स्वाम स्व संबंधिनी मतिम अपने संबंधी बुद्धि, मतिम माने बुद्धिम वासयेत, बुद्धि में ये बात पक्की कर लेना चाहिए, पक्के करने के लिए है। सर्वस्यापि स्वशेषत्वा अवगमेन, सभी वस्तु जगत में जितनी भी हैं वो सब स्वशेषः अपने उपकार के लिए हैं। अपने उपकार के लिए माने खुद मैं भोक्ता के लिए ये सारे पदार्थ भोज्य हैं, और इन पदार्थों से खुद मैं भोक्ता मैं संतुष्ट होऊंगा। अपनी प्रीति, अपनी संतुष्टि, अपने आनंद ये निमित्तक है, अपने आनंद के लिए ये निमित्तक है, शेष है, शेषी खुद मैं हूं। सर्वस्यापि स्वशेषत्वावगमेन निश्चयेन, अवगम माने निश्चयेन, स्वात्मन प्रियतमत्व अनुसंधानवतिम्। प्रियतमत्व, प्रिय नहीं प्रियतमत्व, प्रिय प्रियतर प्रियतम निरतिशय प्रिय, सातिशय होगा तो केवल प्रिय होगा, और सौ प्रियों में से एक प्रियतर होगा, सौ प्रियतरों में से एक प्रियतम होगा, प्रियतम के अलावा दूसरा फिर प्रियतर निरतिशय प्रियतमत्व। आत्मा की प्रियता के बढ़कर कोई दूसरे प्रिय ही नहीं है, समझे कि नहीं? उसके अपेक्षा वो ज्यादा प्रिय हो सकता है, उसके अपेक्षा वो ज्यादा प्रिय हो सकता है, उसके अपेक्षा से जो ज्यादा प्रिय होगा वो प्रियतर होगा। सामान्य प्रिय वस्तु प्रिय हो गया, उसके अपेक्षा से वो प्रिय हो गया तो प्रियतर हो गया, उन सब के अपेक्षा जो प्रिय होगा वो प्रियतम होगा, फिर उसके अपेक्षा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। इसलिए प्रियतमत्व, प्रियतमत्व कहना और निरतिशय प्रियता कहना एक ही चीज है। तो आत्मा ही प्रियतम है और आत्मा ही निरतिशय प्रिय है, आत्मा ही परमानंद है। ये बताने के लिए स्वात्मना प्रियतमत्वानुसंधानवतिम श्रुति कुरियात इत्यर्थ श्रुति के आधार पर विचार करना चाहिए और आगे क्या है देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।